Autopromocja. Szanowni Państwo, teraz będzie bardzo ważny komunikat. Otóż w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nastąpi niespotykana dotąd kumulacja trójek. Jedynym niepotrójnym elementem będzie dwójka prowadzących, ale będą się uwijać, jakby ich było troje. Zapraszamy 3 maja od godziny 9 do 12 do programu Trzeciego. Anna Gacek i Wojciech Mann. Autopromocja. Tony z betonu. Create the styles that dwell within the form of that will wake you, take you acres away. Well within the sacred space, the place where we awaken from this hell within. If you ain't heard about my crew, I guess I have to spell it then. B is for the beat you knock while puffing on your L. L is for the lyrics on the beat that have to gel. A. A is for the absolute that dwells everywhere you can't see. C, C, C, C. C is for creating, that is if you're in the K. K is for the knowing, which will bring us back to A. A is in another A and then another L. I hope you follow me, me, me, me, I is in myself, myself and me. C, cultivate and capture, put a cease to I. Ignorance, cause ignorance must die, die, die. Fly away, make us free, free, free, free. O, O is for the oneness, that is you, you, you. You is universal like the sound you're listening to. S, essence of the spirit in the music that opens up the G, G, G, G. Rhythm sticks, get them. Go! Rhythm sticks, get them. Go! Rhythm sticks, get 'em go. Rhythm sticks, rhythm sticks, get 'em go. Rhythm sticks, get 'em go. Rhythm sticks, get 'em go. Rhythm sticks, get 'em go. Rhythm sticks, get 'em go. Up and down the trails of many styles we can go. What's in store for the future now that we can know? But in yourself we can create and we can grow to be a vessel for these days, days, days, days. The moon and stars with such a cosmic glow. Rushing MCs that end up in the hospital. It's nothing. Sometimes that's simply how it's got to go. That's if you suckers want to play, play, play, play. It's such an inebriating feeling to be creating really. It really makes me feel free. Y'all think this ain't the real thing. Then y'all just can't be listening to what my ears are hearing. There ain't no way, way, way, way. I'm bitching, so twisted if you're hitting. Nigga, it isn't pretty. Witty your inner dealings, all in your inner city. I'll spit it when I'm ready. Committed venom deadly. Don't make me spray, spray, spray, spray. Everyday tune, it is in tune with frequency speaking through me and keep reaching way out to you. See, to find the triple I mastery through the rhythm system. Those and listeners rendered prisoners to the music. Inner centered vessel, astral planning traveler. To this dimension here to inform the whole planet Earth. Time is running out at any moment, death it can occur. Celebrate the moment fully, this is what you have it for. Abracadabra fanatic magic, added and subtracted rabbit. Mathematic patterns that's sporadic, manic, anthem static. Cannot have a chance, enchanted, random valent chanting, and some gallant cabbage grabbing, stacking. Hammer slamming, captain stabbing, talent lacking, yakking, slacking, rapper smacking, whacking, ballad tackle, actor slapping backwards, savage at this bammer crap is damned and vanished, never lavish, fans will go bananas, and the man some gamma master at this transcendental gathering of rhythm sticks. The craft. Power. Dobry wieczór, Tony z Betonu, kłaniam się, Kuba Różyło, witam was i zapraszam na godzinę z hip-hopem, z rapem. Dzisiejszą audycję zdominują dwa tematy. Polscy raperzy w reklamach, ostatnio namnożyło się takich przypadków, więc chciałem parę słów na ten temat powiedzieć. I drugi wątek to alfabetyczne wyzwania raperów, tak go nazwałem. Zacznijmy od tego drugiego wątku. Nagranie Rhythm Sticks, pochodzące z płyty The Craft, składu Blackalicious, to jest skład MC, producent, raperem w tym składzie jest Gift of Gab. Swego czasu jeden z moich ulubionych raperów. I w tym utworze, który słyszeliście przed momentem, bawił się on literami tworzącymi nazwę właśnie składu. Może to zauważyliście, może nie. Teraz już będę wam zwracał uwagę na to, co się dzieje w utworach, więc z pewnością dostrzeżecie różne właśnie te zabiegi literackie, słowne, raperskie. A do całego tego wątku zainspirowało mnie nagranie Górala, które ukazało się przed paroma tygodniami. Nazywa się ono Alphabet Challenge. No i właśnie wykorzystuje taki bardzo popularny w hip-hopowym świecie swego czasu patent rapowania kolejnych wersów od słów kolejnych wersów, które stworzone są tylko ze słów rozpoczynających się na daną literę. O, udało mi się wyjaśnić ideę tego zagadnienia. Więc co, posłuchajcie może najpierw, jak zrobił to Don Guralesco. Bardzo długie nagranie, bo bardzo długie też te zwrotki, te wersy. Momentami naprawdę świetnie to Guralowi wyszło, zwłaszcza litery PRST brzmią momentami tak, jakby po prostu to było rapowanie tekstu, a nie pisanie pod kątem tych pierwszych literek. No dobra, więc sprawdzajcie, jak to wyszło raperowi z Poznania. Zrobić do zimni, zrobić to papuś. Zrobię to ja, zrobię bęk. Patrz to, to jest alfabet. Jeśli chodzi o A, to absolutnie anty-AA. Absolutu amant, alkohol, asasyn. Alarm, abstraktu, animator, Alibaba. Alfabetu, agent, ambasador, abecadła. Asterix, albatros, arcykapłan, aglomeracji. Artysta apokaliptycznych akcji. Autobiografia autentycznego antyabstynenta. Artykulacja akademii absolwenta. Bogaty przydar, big bastard, boski baca. Bloków burmistrz, paletnicz, brat, Braga, bazar. Baltazar, biją bębny, błyszczą bryloki, bombini. Bye bye, brat, błogosławie bloku, boży bankier. Boss bohaterów, bodaj bez bębnów. Bycie burżuj, bestseller buntu, Belzebub. Bombardier, basza, blubra w baku bene. Brodacz, bije w bębenek, bomb w basenie. Co jest cel? Cały czas czyha coś, co jest ceną. Celnie ciupagą ciskam, ciekawe czemu. Coś jak ciosanie cepem, cios jak ciskanie cegłą. Co w NCD, ciszyć czcigodny cenzor. Propowaty chłopaczyna, szaszek czarownik. Człowiek ciągnik, centał ciężko zbrojny. Czcigodny cesarz, cadyk co czyni czar. Co? Car ceremonii całej, czysty czar. Dedykuję dekoltom i dużym dupom. Don daje dużo do domysłu durnią. Diamentowy jean, demon, dziki deklamator. Desek dominator, duże defibrylator. Duży jak dom, dobry duch, dialektyki diakon. DJ dziadzior, dyrektor, duke, dyktator. Detali deszczu, detektor, Don Delgado. Diabeł, dziki jak dingo, desperado. Doktor dolar, domokrążca, dramatu demiur. Definicja destrukcji, nadoje na wędrudnieniu. Dociekaj debilu, doje dzięki. Odary dbam dutem w demobilu, dłubie dźwięki. Daniel Drum, Egon, emir epoki, eksporter etno. Emituje elektron, ewoluuje embrion. Emanuje energią, emocji ewangelią. Ekstra etat, elektor, ekonomista, euro. Ekstrawagancki ekscentryk, ekstazy eseista. Ekstremalny egocentryk, egzaltowany egzorcysta. Egoista, antyelement, eksplozja ego. Epicko-elokwentny emisariusz epo. Folklorów fachman, faworyt, facet sferajny. Furczący fason fajny, flow fenomenalny. Fruwam z finezją, na famy fali z flagą. Foni filozof, felietonista, figo fago. Feldmarszałek falangi, filar flow factory. Fanatyk formy, feria, fantasmagorii. Fortuny, faraon, feniks faluje z flotą. Face jak fantomas, na fejsie z fanami foto. Rubacki gambit, gigant, gnam jak Galardo. Grube gadanie, góra, góra z gadką gładką. Gorący grajek, gry głowa, gadacie z gazdą. Globetrotter, Glover, Grunwald, to gnie w gniazdo. Gesta gawęda, ghetto gloryfikuje gestem. Goryla gęba, gry geszeft gotuje Gessler. Gajos, Gombrowicz, Gilgamesz, gram gdzie gemela. Głównie gmeram, ja herców generał. Hip-hopowy hultaj, hrabia, hymn Herolda. Hennessy z Heinekenem, hekatomba. Hetman, Hulk Hogan, He-Man, Herkules. Hacuje jak Halny, Hendorze hamulec. Ham, Hustler, Hucwot, hulaj dusza. Hajsu, hardy, harnaś, hip-hop husar. Hator, Hator, Hator, Hadesu, hegemon. Hannibal, hardcore, herbu, hendeho. Inicjator imprezy, imam iluminacji. Inspektor inhalacji, idol improwizacji. Imperator impresji, iniekcja impetu. Iluzjonista impulsu, instruktor internetu. Jod, jak jadowity jurajski jaszczur. Jaguar, jaskier, na juwenaliach jadę jak jaskier. Jogin, juchas, jaśnie pan z japy jastrzok. Jazda, jazda, jazda, Jezu, już jest jasno. Kikon, kanclerz, kokainowy cowboy. Kolumb, Krzysztof, a w Koluniu Kyszkrocz. Karmazynowy korsarz, kanary, katamaran. Kapitan kanibali, kajman i kapibara. Książę kaset, król klatek, kabały kadet. Koszą kosy kasę, kawały kładę, kładę kawalkadę, kaskadę, kanonadę. Kawaler kmicic, kaskader, kamikadę. Likwidator lansu, luger, lubi lupy jak larwa. Logaryt blasu, lód lampa, leśny lampar. Plastoliną, lód, likier z lemoniadą, lot limuzyną. Lata lecą lekko z liter lawiną. Laski lgną, laski lubią. Legalizę, lubi legion. Lustruje lunetą, lenno, liryk, legendą. Lecę ligi liderem, Lewandowskim likwidatorem. Luz, luźno, luzak. Luźny Lorenz, misy łeb, łasów w łachmanach, ławki łono. Ładuje łańcuch, łoskotów, łamańców, łomot. Łopot, łobuz, łot, łyk, łupnia, łajna. Łagłan, łokciami łamie, łupież załajda. Uczyciel mętnej mowy, mesjasz mikrofonowy. Magnetofonowy majster, metafor mistrz morowy. Menel międzymiastowy, miejscowy moczy morda. Noce w mrocznych jak Moria, metropolia. Pic, maraz i melancholia. Melodii Mojżesz, memów memoriał. Meandr maniak jak morza. Żer, majaków moździerz, miotam, machorki, maszka. Mach, maza, gniazga, magma, mózgo, czaszka. Nobliwy Nestor, natręt, nerwowy neuron. Nic poń, Nautilus, Nemo, naćpany nieco. Niedzielna niemoc, niemal, narkoman, niemoc. Nosiciel nowel, nader, nadęty neron. Naciskam nitro, nagłe, najście w najkach. Nagrywka nagła, nadal, nieznany nakład. Nocna narada, nawijany guz Nostromo. Niecny nomada, na to nic nie wiadomo. Ogorzały olboj, orangutan w oddechu odma. Odjazd, ohydny opryw z odorem ogra. Okopów obcy, okupant odłamkowym ognia. Olbrzym, obskurny ogar, obłędu objaw. O, jak obsesja, okrzyk, ogromny orgazm. Otchłani obraz, osiedlom, otwieram okna. Odrywam ochłap, obłoków, oberwanie orkan. Odsieczy oddział okowitom, okazję oblast. Biorę pieniądze w pieprzonej pralce. Tyle pracę, przerabiam papier. Prawi Piotr, pierwszy papież. Patrzę przez palce, pragnień pałace, parki i place, parkingi potrzeb, potem połowa w pace. Parada poblakłych pawi, pogody presja, pochmurny, ponury pejzaż, polska poezja. Palma pierwszeństwa w poradni prawdy, pogięty parol, puste playlisty. Patrzy pan Puszek, pan zawiździaj rap na rejonach, ryżne rock'n'rolla. Rozdział wejść radio oraz tu Harola, rycerz Roland z recenzji Rehot. Rży do rozpuku, rubasz na raga, rabuś renegat, rwete z Irama. Robię rekordy, rymu robotnik, rap realista. Respektu relikt, redaktor, reportażysta. Rewolwer w ręce, rekopis w rzece. Ruska ruletka, rozumu rębacz. Rejwach, rewolty, rejtan. Sadzić, smażyć, smolić, super skuna. Suszyć, skruszyć, sturlaj, słuchaj, skumaj. Strachów suma, skręty, smętny sejm i senat. Sępom słowo w stereo, super serwis, serena. Sądy skazują na Shawshank, syfy, symetrię. Sprawcy siedzą na sankach za samą siejkę. Skuny z runów sekta, śpiewa swą starą śpiewkę. Sieknę siwuchy setkę, skupię soczewkę. Tony towaru do trawy w torbach, tajne transakcje. Transport trzesią taryfą, trudne translacje. Trupio, trwożne twarze, tradycja to tatuaże. Tanie trunki toczą na trotuarze. Stanistan w budach, tańczę, tajemny taniec. pnę tarczę toporem, tasakiem, takim taranem. Tak, tarabanie, ten tytan to troglodyta. Twarde terminowanie trudnej terapii fita. Uwaga, uliczny układ, uśmiech na ustach. Z ust do ucha uczuć urobek uchał. Ukradkiem ów kurwi połeć, uprawca uciekł. Upadł, umarł i umknął, ubity uciekł. Wejście, wlot, włam, walkę z wiatrakami walę. Wbrew wielkomiejskiej, wiejskiej walczę wokalem. Zjeżdżam jak walec, wchodzę w wirażę wozem. Wyją walkirię, worek z wygarem wiozę. Wyboje, wertepy, wykroty, wozu, whisky, wargot. Wielbię wolność, o wartość, wojować warto. Wandal, wałkoń, wagabunda, włóczyki. Wyga, weteran, wariat, wciąż wymijam w nich. Z, zobacz, znajduję zajebiste zestawienia znaczeń. Zostałem związków, zawiłych zwrotów znajdywaczem. Zaraz zobaczę z ziaren zebrane, zasuszone zioło. Zielony zestaw zabija ziomo. Znajomy zapach, zanadrza, zielone złoto. Zrobione, zrolowane, zanim zwęszyje zomo. Zgarniam zakłady, zadrżała ziemia, zachodni zamęt. Zanim zmierz zapad, ziomuś, zrobiłem zamieć. Don Guralesco, Alphabet Challenge. No trzeba przyznać, że wyszło mu to naprawdę nieźle i rozkręcał się. Mam wrażenie, że tam te pierwsze litery są tak zrobione na łatwiznę raczej, a im dalej, tym lepiej. Trzeba powiedzieć od razu, że Gural nie odkrył Ameryki, stosując taki patent. Amerykanie ją odkryli. Pokażę wam parę przykładów innych raperów, którzy wykorzystali właśnie ten zabieg. Zresztą sam Gural rapuje, czy mówi na początku tego utworu, że inni już to robili, że Papus między innymi to zrobił. Papusa akurat nie będę grał, ale rzeczywiście to był dosyć głośny przypadek rapera z Nowego Jorku, który można powiedzieć, że w dużej mierze wybił się na takim właśnie nagraniu wykorzystującym no właśnie rapowanie wersów po kolei, po literkach i naprawdę przyniosło mu to sporą sławę, którą zresztą potem zaprzepaścił. Nieważne, zostawmy Papusa na boku. W większości to są stare dzieje, jeśli chodzi o tego rodzaju rapowanie, bo też mam wrażenie, że trochę zmieniło się podejście raperów, tak w Stanach jak w Polsce. Trochę wypaliła się konwencja takich przechwałek językowych, ścigania się na kreatywność w tej kwestii u raperów. Mam wrażenie, że w Polsce teraz młodzi raperzy bardziej ścigają się na popowe rozwiązanie. Nie mówię tego jakby oceniając, wartościując czy krytykując tę tendencję. Mówię o tym, że teraz raperzy ewidentnie próbują iść w stronę jakichś muzykalnych rozwiązań i to skupia ich uwagę. Bardziej w tym chcą udowadniać, na ile są jakby zdolni muzycznie, a mniej właśnie iść w kierunku udowadniania, ile ich stać, jeśli chodzi o ten pisarski czy może nie pisarski, co bardziej taki kuglarski językową sprawność. Natomiast oczywiście zaadaptowali pewne techniczne niuanse i ich się trzymają, ale ich uwaga jest skierowana na inne tory. Dlatego właśnie już za bardzo teraz takie rzeczy nie powstają. Gural powiedział na początku tego nagrania, że to tak trochę w oldschoolowym, staroszkolnym duchu. Dobra, rozgadałem się, a teraz Alphabet Aerobics, czyli wracamy do Blackalicious, którzy otworzyli dzisiejszą audycję i właśnie nagranie, które podobnie jak przed momentem idzie po kolei A, B, C, D i tak sobie wersy wędrują. Posłuchajcie. Now it's time for our wrap-up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Artificial amateurs aren't it all amazing? Analytically, I assault, animate things. Broken barriers bounded by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually create catastrophes, casualties, canceling cats got the canopies collapsing. Detonate a diamond tank, daily doing dope. Demonstrations, Don Dada on the down low. Eating other editors with each and every energetic, epileptic episode, elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk, felt feeding the fanatics. Gift got great, global goods gone glorious. Getting godly in this game with the glorious. Hit 'em high, hella hype, historical. Hey, Holocaust hymns, hear 'em holler at your homeboy. Imitators idolize, I intimidate. In an instant, I'll rise in an irate state. Juiced on my jams like Jerry Curls, chalking joints. Justly, it's just me writing my journals. Kindly, I'm kindling all kinds of King Kong. Karate kick type writs in my kingdom. Let me live a long life lyrically. Lessons is learned, lame louses just lose to my leverage. My mind makes marvelous moves, master. matches. Marvel and move, mini mock, what up, master? Niggas nap knowing I'm nice, naturally. Mac never lack, make noise nationally. Operation opposition off, not optional. Out of sight, out of mind, widening opticals, perfected poems. Powerful punchlines, pummeling, petty powder puffs in my primes. White quaint post, keep quiet as quantum. Quarrelers ain't got a quarter of what we got. Really raw raps, rising up rapidly, riding the rushing radio activity. Super scientific, sound search thought. Silencing super five saps that are soft. Tails 10 times talented, too tough. Take that, challengers, get a tune up. Universal, unique, untouched, unadulterated, the raw, uncut. Verb by smart, victorious, valid. Violate vibes that are vain, make them vanish. While I'm all well, what a wise wordsmith. Just weaving up words, weed it up on my work shift. Xerox, my X-radiation grows extra large. X-height letters, xylophone tones. Yellow back, neck, mouth, young ones yawn. Yesterday's lawn yard cell, I yawn. Zigzag zombie, zoom into the zenith. Zero wins and thoughts over zealous rhyme, Z-Lot. Alfabet, Aerobics, Blackalicious, przykłady można by tu mnożyć, ale jeszcze dwa z polskiej ziemi. Najpierw Discret, jedna z pierwszych takich prób. Discret, wówczas działający na scenie pod ksywą Kret, literuje właśnie swój pseudonim. Każda zwrotka jest rapowana tylko i wyłącznie wyrazami, które rozpoczynają się na kolejną literę jego ksywki. Pamiętam, że jak pierwszy raz słuchałem tej płyty, czy drugi, to nawet tego nie zauważyłem, więc to chyba nieźle świadczy o tych zwrotkach, chociaż też uczciwie trzeba powiedzieć, że to nie jest aż tak dobrze napisane jak w przypadku Górala, to są jednak początki polskiego rapu, więc właśnie Stare Miasto, Discret i Psychorap, a potem jeszcze Niger, Akcja Alfabet 2 z 2011 roku, ale trzeba też oddać Michaelowi, który rapuje w tym utworze, że to już jego drugie nagranie w tym stylu, a pierwsze ukazało się gdzieś na początku lat 2000 na debiucie Koligacji GK. No dobrze, no to kończymy ten temat właśnie tymi dwoma utworami. K-R-E-T to jest tak. Psychorap. Sprawdź. Patrz, jak to się dzieje. Sprawdź, tak potrafisz. To jest tak. Każdy jest tak. Kiedyś kserował, kto kopuje i kaleczy. Katastrofa, kiedy karykaturalny kretyn kupi kasety, kupi kartę. Komputer konstruuje kakofonię, kasuje kasy, kupę. Kiczowate kompozycje, ktoś kiedyś klaskał. Kopnęła konkurencja, kilkuosobowa kasta. Kontrowersyjny kreta kontrata. Konstruktywna krytyka, kolejna komnata. Stare miasto. Tomek. Patrz, jak to się dzieje. Tak, patrz, razem relaks, razem rymy, razem rewasz. Regularna retoryka realnego rapera. Rezultaty, raz za razem raty, rozumiesz? Lub rewerser, haha, ratujemy rap rozumem. Rzucam różne rymy, raczej rodzaj rodziny. Rokowym recenzentom rezygnacji radzimy. Rewolucję robimy. Różni rezydenci ręczą. Realizuje rap. Romek robi ruch ręką. Boże. Mikey Mike. Bezy. Patrz. Za słabych MCs. Jest najlepszy. Ekskluzywny egzemplarz, ekstra erudycja, epokowy element, europejska edycja, eksperyment. Epicka eskapada etapami, edytuje, edukuje, eksportuje e-mailami. Egzamin elitarny, elastyczny, emblemat MC, enzym enigmatyczny, epicentrum epoki. Eskalacja esencji, emisariusz energii, elektryzujący MC. Ja jestem, jak lecę. Jak lecę. Słuchaj, jak to jest. Tony talentu, tony tematów. Co tworzenie tłustych traków. Ty tak to teraz traktuj. Terroryści taktów, twoje tragiczne teksty. Tu mi taśmowo od twórców tandetnych. Trzymam tempo, ty tracisz, triumfuję technicznie. Ty tworzysz teksty, tylko teoretycznie. Tyle tertybizmu, tyle tańca, tyle tagów. Tutejsze tematy, tamto tematy tabu. Anonimowi artyści artykułują anarchię. Analizuję autentycznie alternatywnym artem. Buduję bazę będąc bardem. Biorę bity w barter. Biznes bije bez bojów, baty bakamy bez barier. Całuję ciebie cierpkim całunem czasu. Ciągle czuję coś, co czaruje ciasne cele czapów. Dodając drżącym dłoniom dardania dragów, drogą do duszy, dusząc dopełnienia dogmatów. Elementy, enigmy, emblematy, ekipy ewoluują energicznie, eksponując elity. Frazy for fun, fanom fajnie. Ferujemy freestylem, fotki frunących frajerów. Fest, firmują ferajne, gest. Godny gromadzenia grup, grubych graczy. Grunt, gracz grubo gością, gdy głodni gadki gapie. Hamują hating, hipotezy hip-hopowe. Hurtowo, hardy, kunstwot, hula w kradec kralowe. Intencje idiotów inspirują instynkt. Interweniują inni iluminatorzy, intryk. Info dla ilu istot, istotna ignorancja. Ilu idzie imprezować z inteligencją i madła. Jednak abyś jarmark, jednak jest Jamajka. Jaram jednego jointa, jeleni jem jak jajka. Katuje kotów, karma każe kląć konkretnie. Kto w ruchu pikrążek kopującego kompletnie. La la la, lubisz lądować na lodzie. Ludzie lewych, love lasów lokują w lidze lajtowej. My mamy moc, motyw, montujemy moc motyk. Miażdżymy mistrzów mowy, monstrualny mrok mrowi. Nikt nie nadąża, noc, noży, niesie newsy. Nowa nisza nagraniowa, niszczy niegodne nuty. Nikt nie narzuci nam niczego nigdy. Niger, nowy nurt, niewiarygodnie niezwykły. Operuję operą, odparowuję obłoki, odpływam. Odyseja otwiera odważnie oczy. Po polsko, pozwól pomyśleć prosto. Podaj powód penalizacji palenia przez prostą rurę. Realizuję rap, rozruch robi ruler. Rock and roll, rubber, rymy rolujesz czy rakiet fuel. Sam stresuję sprzęt, stosuję smakowity. Spalc to z shitu, szukaj sensu, słuchaj słów sybaryty. Tęgie żyty takich topów trolą trupę w trasie. Tępe typy takich tropią, to tylko te hace. Udanie upijasz, umysł uracze ucztą. Ucho uwrażliwie upale, ucha kani usną. Wolna wola wiedzie wariatów wśród wzgórz. Więc widzą wybitnie, wyraźnie wolny wąsów wóz. Zaraz zamkną ziomu z nas, bite zbitki ziela. Zakaz zażywania zrobił z nas zwykłe zera. Życie. A tutaj u was widzę takie litery. Akcja Alfabet 2 z płyty z mixtape'u Niger. Tym nagraniem kończymy temat alfabetycznego rapowania i przechodzę do drugiego zapowiadanego tematu. Ostatnio jesteśmy świadkami wzmożenia rapowego na rynku reklamowym. Przez lata był to w branży hip-hopowej bardzo wrażliwy temat, temat tabu. Pamiętamy sytuację, albo nie pamiętamy, sytuację z Paktofoniką, kiedy to fragment ich nagrania Ja to ja znalazł się w reklamie lodów bez zgody raperów. Szef wytwórni zrobił to za ich plecami. No i spotkało się to ze sporym oburzeniem ze strony właśnie raperów z Paktofoniki. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych sytuacja wyglądała zawsze zupełnie inaczej. Tamta współpraca raperów z korporacjami, z branżą reklamową była codziennością właściwie od niemal zawsze. Mówiłem parę tygodni temu czy parę miesięcy temu w Tonach z Betonu o Run DMC składzie, który to jako pierwszy, czy raperzy z tego składu, jako pierwsi nie sportowcy, ludzie niezwiązani z branżą sportową, podpisali gigantyczny kontrakt sponsorski z marką Adidas, więc już w latach 80. widać było, że ten świat komercji, biznesu wielkiego ze światem hip-hopu mają jak najbardziej po drodze. Polska zawsze miała nieco inaczej, bardziej tutaj panowało takie punk-rockowe podejście wśród raperów. W dużej mierze polski hip-hop jednak wywodził się, ma te korzenie punk-rockowe u nas, więc też długi czas współpraca z marką markami nie była mile widziana. I ciekawe jest to, że zmieniło się to bardzo naturalnie. Nie było żadnego wyraźnego momentu przeskoku, nie było jakiejś debaty wzmożonej na ten temat, co można, czego nie można, przesuwania się granic. Po prostu raperzy zaczęli sprawdzać ten teren i widząc, że słuchacze właściwie zupełnie się na to nie oburzają, nie zwracają na to uwagi. Może dlatego, że współpraca z markami hip-hopowymi jest po prostu tak powszechna, że opatrzyło się to już słuchaczom, odbiorcom i w ogóle nie za bardzo na to zwracają uwagę. I raperzy też zaczęli współpracować z większymi firmami. Słuchacze się nie oburzali, więc raperzy weszli w to jeszcze z większą odwagą. I efektem tego jest to, że teraz na przykład jak włączymy telewizję czy odpalimy internet, to co najmniej 4 raperów, jak nie więcej, można usłyszeć na ogół bardziej niż zobaczyć w różnych poważnych reklamach. Przeanalizujmy parę case'ów i zagrożeń związanych z tą właśnie sytuacją, ale najpierw posłuchajmy rapu. Nagranie od rapera, który to właśnie też ostatnio pojawił się w reklamie. Focus, który jest lektorem w reklamie napoju energetycznego. A nagranie, które teraz usłyszycie, to właściwie utwór z płyty Wienia, a Focus i Łona pojawiają się gościnnie, ale definitywnie to właśnie Focus wygrywa w tym numerze i rzuca najciekawszą zwrotkę. Jest on ostatni w tym nagraniu. Różnice z płyty Etos 2010. Pamiętasz tego typa z filmu Czarny kot, biały kot? Człowieku, wujek Grga, szef wszystkich szefów. Mądry starzec, bo miał na szyjnik, który religijne mury mijał z fantazyjnej strony, czyli z góry. Na szyjnik złoty, jakby dotknął go Midas, a w środku krzyż, półksiężyc, gwiazda Dawida. Wszystko spięte kółkiem, taki rozumiesz wybryk. Te 3 symbole obok siebie zgodnie jak nigdy, bo tyle podobieństwa, ślepcy próżni chcą w imię przymierza z Bogiem budować z różnic świątynię, których kapłan intonuje bojowe hymny o tym, jak budować wiarę na strachu przed innym. Ogół pocie pogad, o tym, ile innowierca przegra, bo droga, która wiecie do Boga, jest tylko jedna i bardzo płynie potok tych bzdur religijnych. Gdzie jest twoje Grga? Gdzie jest jego naszyjnik? Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz, tylko nienawiść z innymi cię łączy, więc się trafiają twoje modlitwy. Jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy? Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz, tylko nienawiść z innymi cię łączy, więc się trafiają twoje modlitwy. Jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy? Tylko głupiec znosi pogardę w sercu, kiedy widzi przed sobą grupkę innowierców. To nie jest pogląd jego wiary mędrców, tylko spaczony krzyk jego kompleksów. To żadnej religii nie jest doktryna, by z powodu różnic konflikty wszczynać. To chory klimat, iść i zabijać, zamiast nienawiść zamieniać w przyjaźń. Rozwój duchowy czy zamach bombowy, skutek na pewno nie jest jednakowy. Testament nowy czy nóż sprężynowy, pomyśl, kto te bzdury wkłada ci do głowy. W kościołach, meczetach i synagogach dziś pseudowierni obrażają Boga. Tylko zobacz, jak pasterza trzoda pochłania mrok, jak duszy choroba. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz, tylko nienawiść z innymi cię łączy, więc się trafiają twoje modlitwy. Jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy? Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz, tylko nienawiść z innymi cię łączy, więc się trafiają twoje modlitwy. Jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy? Mamy 21 wiek, jestem poważny facet. Mam trochę lat i już nie wierzę w zabobony raczej. Zaraz ci wytłumaczę, dlaczego tak nie inaczej. Najpierw zaznaczyć kolego, zanim się popłaczesz. Nic mi do tego, na kogo niewidzialnego chcesz patrzeć. Wolno nam mówić słowa, musisz się dostosować. Tym się różnimy, podchodzimy do was bez majaczeń, bo nie boimy się Boga i trochę nam was szkoda. Zmanipulowani obietnicami za życia, a ci co odeszli, nie powrócili, jest cisza. Bo to fizyka, a nie metafizyka. Meta to koniec, to polityka. Zamykać wam oczy, dusza to płomień. To polityka, wkładać wam dłonie broni, popychać, szeptać, kto jest waszym wrogiem. Tak jest nie od dzisiaj. Rozmawiam z Bogiem, który jest we mnie codziennie i znam odpowiedź. To nie jest powód, by krzywdzić drugą osobę. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz, tylko nienawiść z innymi cię łączy, więc się trafiają twoje modlitwy. Jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy? Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz, tylko nienawiść z innymi cię łączy, więc się trafiają twoje modlitwy. Jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy? Oh my God, yes. Więc przechodzę do omawiania tych różnych przypadków reklamowego wykorzystywania raperów. Przypadek Focusa jest najbardziej bezpieczny, po prostu został on zatrudniony jako lektor, nie rapuje, nie użycza swojego wizerunku, nie ma tam za bardzo hip-hopowych wątków, po prostu głos Focusa jest wykorzystany do czytania konkretnego tekstu. Podobny przypadek zresztą był w wypadku Sokoła, który czytał reklamę pewnego dezodorantu, tłumaczenie na polski. I też trudno też się doszukiwać jakichś specjalnych kontrowersji dookoła tego. Natomiast Sokół też podjął działania z inną dużą marką, z marką znaną na całym świecie, marką alkoholową, whisky. I powstało jedno nagranie towarzyszące całej tej akcji. Teraz zdaje się, że powstaje kolejne. I jest to zrobione ze smakiem, stylowo. Można powiedzieć, że tak właściwie powinno wyglądać tego rodzaju współpraca między raperami a markami. Mówię o tym zarówno z punktu widzenia raperów, jak i tych marek. Bo wiadomo, że jeżeli wykorzystuje się kogoś takiego jak raper, no to trzeba skorzystać z niego na trochę innych zasadach niż na przykład Zygmunta Heizera w reklamie proszku. Odbiorca, do którego chcemy skierować taki przekaz, jest wrażliwy na pewną nachalność przekazu. I tym niemniej można dostrzec w tym, co zrobił Sokół, też pewne zagrożenie i mówię teraz o tym z punktu widzenia odbiorcy muzyki hip-hopowej. Na ile raper rapuje coś, co chce nam powiedzieć, a na ile dlatego, że zgadza się to z briefem od marki. To może zaczynać być pewnym problemem. Im bardziej raperzy będą współpracować z markami, bardziej będzie to powszechne i więcej kontraktów będą mieli. Będziemy się wtedy zastanawiać, na ile w ich tekście pojawia się jakaś marka, a wiadomo, że w hip-hopie zawsze mnóstwo nawiązań, mnóstwo porównań do różnych firm się pojawiało i będzie to pewnego rodzaju dyskomfort słuchać tego i zastanawiać się, a czy teraz na przykład ten raper nie ma z tą marką jakiegoś kontraktu i dlatego tutaj nawiązał do czegoś. No jakby staje się to w pewien sposób niebezpieczne i Sokół niedbale wplatający claim marki w zwrotkę, jak gdyby nigdy nic z punktu widzenia produktu, to jest jakby doskonały sposób wykorzystania rapera i jest to nienachalne, ale z punktu widzenia odbiorcy wpływa to jakoś na wiarygodność rapera. Tak przynajmniej ja o tym sobie myślę. Poza tym oczywiście zawsze jest to obarczone pewnym fałszem. Jeżeli taki utwór się ukazuje, właściwie jest to po prostu reklama konkretnego alkoholu, a w internecie sam raper promuje to jako, że projekt jego i tej marki, że on i ta marka zrealizowali projekt. No to jest jakby taka trochę nowomowa. No dobrze, to teraz właśnie tyle, jeśli chodzi o tym case Focusa i Sokoła. Zaraz przejdę do kolejnych, a teraz już nagranie pod tytułem Reset, właśnie od Sokoła i Marysi Starosty. Pochodzi ono z płyty Czysta Brudna Prawda, pierwszej płyty nagranej przez ten duet. Najpierw odstaw Red Bulla, którego pijesz z rana, papierosa, po którego sięgasz, też nie zapalaj. Odpuść kawę, alkohol, nie skręcaj jointu, wszystko jest dla ludzi, ale zacznij od początku, weź głęboki oddech, wypij wyciskany sok. Wyłącz PlayStation, opuść betonowy blok. Żyjemy tak nienaturalnie, dzisiaj wszyscy spróbuj całkiem oczyścić swoje zmysły. Stań na ziemi, nie w Air Maxach, ale boso. Dzień na trawie, a nie w zadymionym klubie nocą. Po co? Bo nie masz punktu odniesienia. Czeka ziemia, niematerialne pragnienia. Czas tak mocno w nas się zakorzenia. Zdejmij zegarek, znajdź rytm zrozumienia. Wyrzuć szum, opuść tłum, punkt widzenia się zmienia. Jak analizujesz sens swego istnienia? Back to the true essence. Closer to nature. Microchips destroy brain cells. Radio waves making you behave like a slave. Back to the true essence. Closer to nature. Open your mind. Radio waves making you behave like a slave. wartości wypisane w sercu miej, nie na koszulkach. Mądrość z duszy czerp, nie tylko z podwórka. Nie bądź azja, trzeba liznąć trochę życia, ale do tego lizania się za bardzo nie przyzwyczaj. Nie zniżaj się do poziomu dla idioty, postaraj się odcedzić sens od głupoty. Odstaw telewizję, słuchaj między wierszami, myśl samodzielnie, zamiast powtarzać slogany. Zalew genetyczne szamy, reklamy i fast foodów, spaliny i medialny szum dla tłumu. Przez to coraz więcej żywych trupów. Ich życie składa się już tylko z odruchów. Czy ty kiedykolwiek sobą byłeś, choć przez chwilę? Jesteś produktem ubocznym świata, w którym żyjesz. Mentalny rak pożera, wzorem są debile. Ponownie witam was w rzeczywistości. Tyle. Microchips destroy brain cells. Radio waves making you behave like a slave. Back to the truth essence. Closer to nature. Open your mind. Radio waves making you behave like a slave. Zostaw ten świat sztuczny tak, że trawa jest zielona tylko w grach. Wróć do początku. Zamiast betonu poczuj budzący cię wiatr. Zostaw ten świat sztuczny tak, że trawa jest zielona tylko w grach. Wróć do początku. Zamiast betonu poczuj budzący cię wiatr. Po drugiej stronie medalu mamy PZ-a, który to z kolei nie odrobił lekcji, którą odrobił Sokół, a może raczej agencja stojąca za działaniem wykorzystującym PZ-a nie odrobiła tej lekcji, ponieważ to w nowej reklamie znanego gazowanego napoju PZ rapuje niby to taki wakacyjny tekst i nagle dochodzi do puenty, że tylko nowy, tutaj nazwa napoju, nowy napój X jest tak orzeźwiający. I nagle uderza to człowieka takim poczuciem nachalności przekazu i zwyczajnie razi sztucznością. Oczywiście z punktu widzenia jest to normalny przekaz reklamowy, natomiast jeżeli wykorzystuje się rapera i próbuje się budować takie właśnie wrażenie jakiejś takiej naturalności, no to trzeba to też ogrywać w taki sposób nie aż tak nachalnie reklamiarski. I to właśnie nie udało się w tej reklamie. Ciekawe jest też to, że obserwując ostatnie lata w karierze PZ-a, można dostrzec, że wszystkie jego działania artystyczne są inspirowane zewnętrznie. To znaczy zrealizował on utwór do filmu Camper, zrobił on nagranie dla firmy Tidal Play jakoś niedawno, znaczy dla dwóch firm. Teraz z kolei jego aktywność jest związana z tym napojem gazowanym. Widać, że PZ oprócz tego, że miał oczywiście poważne problemy zdrowotne w ostatnich latach, ale też cierpi na pewien rodzaj wypalenia artystycznego ewidentnie, bo ciężko mu się zmobilizować do stworzenia czegoś, jeżeli nie ma właśnie takiego zewnętrznego, finansowego, nie ukrywajmy, bodźca. Dobrze, zagrajmy w takim razie utwór z udziałem PZ-a tematycznie. Myślę, że całkiem nieźle wpasowując się w ten wątek branżowy, reklamiarski i tak dalej. Praktik z płyty Dobra Częstotliwość, producent, a gościnnie właśnie PZ w świetnej, naprawdę w świetnej formie. Biznes. To jest to marzenia, które nigdy się nie ziszczą. Lepiej byśmy wyszli na tym robiąc blisko. Być sobą, żyć szybko, żyć z głową, żyć czysto. Czy pić wszystko, nie wiesz, żyć spoko, gnić szybko. Nie miałem nic dotąd, wiesz, potem miałem rap. Miałem nic złotą i miałem czas dotąd. Wiesz, żyłem w to, wiesz, żyłem tym. Przez to przeżyłem coś i przez chwilę byłem kimś. Wiesz, wcześniej całe życie byłem śmieciem. Nie zrozumiesz tego, jeśli żyłeś lepiej. Studia poszły gdzieś, hasta la vista. Błędy młodości, wiesz, chętnie zrobiłbym magistrat. na to gówno, może jest już za późno. Mam nadzieję, że ten rap robię nie na próżno. Jest nam trudno, teraz własnym sumptem, chociaż nowe studio robię to z żadnym skutkiem. Mój wydawca był złodziejem, jak tu żyć, a wyrucha. Jeden z nich wypłacał mi hajs co miesiąc stuwa. Jeden z nich, ten pierwszy, może był uczciwy, lecz to było długo przed tym, zanim klipy trafiły do Vivy. Zanim były plany, było hobby, a później w ten sposób chciałem wszystko odbić. Chciałem zrobić coś, być w górze czując, ale każdy chce zarobić lub umrzeć próbując. Ta. Myślisz, że robię wielki hajs? Hajs jaki hajs? Niewielka z gwiazda, jest lepiej nas gorzyć. To jest troskie życie. To zbyt piękne. Wśród tych ludzi i tych miejscówek ten hajs chyba robi tu to jest prawdą. Do czego oni dążą? Ja w tym przemyślę. To zbyt piękne. Wiesz, śmierć jest łatwa, życie jest ciężkie. Nie znam już niektórych, wcale nie chcę widzieć ich częściej. Znów mam chałtury, trzeba szanować pieniądz. Jak mam tak tulić hajs i rap traktować serio? Jak? Widzą z góry nas, chcą nas okraść. Traktują z góry rap, robią hajs na hip-hopowcach. Ja wśród tych ludzi i tych miejscówek, a chcę być z tych, którzy duży hajs zrobią przed ślubem. Wiesz, pieprzę już ten stale niski procent. Aniunia chce mnie rzucić, bo mam w walentynki koncert. Minął już długi czas, pusty portfel. Da się lubić rap, jeśli lubisz kluby, force. Wiesz, show biznes porwał nas dziś. Dają mi żyć tylko stopa i bas, nic. Ile floty przemawiam za mój pierwszy projekt. Wyrywając foki, stając na scenie, by odpieprzyć swoje. Najpierw w głowie, kogiel mogiel, tylko po to, by mieć to, co inni mają na co dzień. Po co taki balet, tyle szaleństw? Gówno prawda, że świat ma tyle wad, ile zalet. Yo, Bóg nam daje talent, powiedział mi koleżka. No i co, jak to nic, a wyrucha nie polepsza. Rozpieprzam hajs, jak go mam czasem, bo wiesz, jak czas wkłada w nas pracę. Ta. Myślisz, że robię wielki hajs? Hajs, jaki hajs? Nie wiem, z gwiazdą jest lepiej nas gorzyć. To jest troskie życie. To zbyt piękne. Wśród tych ludzi i tych miejscówek ten hajs chyba robią ci tu sprawdzą. Do czego oni dążą? Ja w tym przemyślę. To zbyt piękne. Kiedyś jeden z wydawców zaczął zbijać flotę, to naturalnie potem zaczął kirać kokę. Wiesz, czas nam zaczął sprzyjać trochę, to nas wziął pod skrzydła inny, ale nie był kawilu filantropem. On zbijał flotę, a ja byłem dzieciakiem, a jutro chcę mieć za co posłać dzieci na wakacje. Poszło po kosztach, każdy szczypi się z hajsem. Nie mów mi, że dla młodych dziś życie jest tańsze, bo ono jest drogie, ono jest cenne, zabójczo szybkie. Pamiętasz Ertona Senne? Pamiętasz, jak wszystkie hajsy poszły w podziwu i przez parę dni nie miałeś nic do żarcia w pysku? Yo, krytykują cię, że robisz biznes, ale lepiej robić to niż rozwozić pizzę. Trzeba zacząć o tym myśleć, są takie czasy, co nie dają żadnych plonów, dają raczej straty. Ci z bogatszych domów opalają w windzie fifkę. Ja chcę, żeby Bóg dał mi pograć z synem w piłkę. Chcę jutro mieć hajs, żeby być ojcem. I chcę jutro mieć czas i mieć dolce. Wiesz, wielu ludziom w tym biznesie jest głupio. Najpierw chcieli mnie sprzedać, później myśleli, że mnie kupią. Myśleli, że jak wyjdą do mnie z brudnym hajsem, to wezmę go, bo walczyłem z trudnym startem. Jo, mylili się. Hajs jaki hajs? Nie będę z gwiazdą, jest lepiej nas gorzyć. To jest troskie życie. To zbyt piękne. Wśród tych ludzi i tych miejscówek ten hajs chyba robią ci tu sprawdzą. Do czego oni dążą? Ja w tym przemyślę. To zbyt piękne. Praktyk i PZ, nagranie Biznes z płyty Dobra Częstotliwość. Płyta, która ukazała się w 2004 roku i tenże rok będę brał na warsztat w następnych tonach z betonu, kalendarium polskiego rapu i właśnie rok 2004. A tymczasem zostając jeszcze przy dzisiejszym temacie, czyli wątku współpracy polskich raperów z dużymi markami, ostatni case, o którym chciałem powiedzieć, OSTR, który zresztą w ostatnim tygodniu wygrał Fryderyka w kategorii hip-hop, gratulacje dla niego. OSTR realizuje właśnie projekt z MTV Unplugged autentycznie, czyli oczywiście projekt takiej trasy koncertowej, właściwie to już chyba bez MTV, a z MTV po prostu zrealizował jeden koncert, który będzie można zobaczyć, który został nagrany w formie wideo. A teraz Ostry jeździ po Polsce i właśnie gra koncerty autentycznie i współpracuje przy tym z bardzo taką znaną, prestiżową marką alkoholową. I tutaj pojawiają się dwa problemy. Pierwszy z nich jest taki, że płyta, która jest tutaj tematem przewodnim tego całego koncertu Życie po śmierci, to jest płyta, która opowiada o problemach zdrowotnych, o kończeniu z wieloletnim paleniem marihuany, o odpowiedzialnym życiu i tak dalej. I pytanie, na ile do tego przekazu pasuje alkoholowy patron? Czy to się jakoś lekko nie gryzie? A druga kwestia, drugi zgrzyt, to jest sposób sprzedawania tego przekazu. Przeczytałem taką informację, właśnie pod, kiedy pojawiła się informacja o tej współpracy Ostrego i tej firmy, taką informację można było znaleźć w internecie. Wolność tworzenia, odwaga mówienia o tym, co ważne, i autentyczność we wszystkim, co robi, to cały OSTR. Na horyzoncie pojawił się partner, z którym OSTR może dzielić te wartości. I tu nazwa marki. No i jeśli chodzi o mój komentarz, to opakowywanie biznesowej relacji w wielkie słowa o autentyczności jest dokładnym zaprzeczeniem owej autentyczności. Autentyczne to by było, gdyby informacja mówiła: firma X wspiera naszą trasę koncertową, dzięki jej wysiłkom OSTR może dalej się rozwijać, bardzo im dziękujemy za pomoc i super się nam współpracuje. Bez wielkich słów, bez jakiegoś właśnie napinania się na pseudoautentyczność, bo to po prostu bije lekką hipokryzją. O ile cynizm PZ-a czy Tedego mnie nie gryzie, to tutaj jakby właśnie przez tą hipokryzję trochę mi to zgrzyta. Sformułowałem właśnie podobne zarzuty, jakie teraz usłyszeliście w rozmowie z wydawcą Ostrego na jednym z portali społecznościowych, i on powiedział, że kto jak kto, ale Ostry nie musi się obawiać oskarżeń o brak autentyczności. A ja odpowiedziałem, i niech to też będzie puentą, że oskarżeń o brak autentyczności muszą się obawiać jedynie ci, którzy całe życie się o nią troszczą. Taki to właśnie jest paradoks. Posłuchajcie singla promującego trasę Autentycznie, OSTR, Życie po śmierci. Czarny sufit, jasne ślady i intencje. Tu za drzwiami czas nie wróci, życia za nic bezwiednie. Jak pijany potykam się o własne sprawy na pierwsze. Spytałbym Boga, jak żyć, choć nie wierzę w nic. Widzę w nim słowa szansy, umysłowy klin, niczym list bez nadawcy. Policzone dni w głowie, film, seria Matrix. Kto mnie zabił, nie znam drani, skazany na śmierć. Kiedyś sami związani tu pragnieniami wspólny cel. Chciałbym powiedzieć, że mamy przed nami kolejny dzień. Widzę żonę, jak zalana łzami przeżywa ten stres. Dla mnie chwila snu, dla niej wieczność. Nie da się przypisać ruch. Samuel L. Jackson, powietrze przeszywa chłód. Patrzę w przeszłość, gdy serce rozrywa ból. Staje tętno. Moje życie po śmierci. Moje życie po śmierci. Witaj w drugiej części, moje życie po śmierci. Nie ma możliwości, bym kolejny raz zniknął z powierzchni. Moje życie po śmierci. Moje życie po śmierci. Witaj w drugiej części, moje życie po śmierci. Moja ostatnia droga na końcu tunelu światło. Nie wiem, czy przeżyję, czy zdołam do celu zajść. Wciąż męczą mnie te myśli, chwile problemów aż na to. Podpowiada instynkt, ile na sumieniu mam trosk. Chciałbym uwierzyć w gwiazdy, choć jak na nie patrzę, pragnie wiedzy o magii. Wiem, że muszę przeżyć strach, przezwyciężyć, daj mi. Każdy tu w coś mierzy, sami bohaterzy w akcji. Mam zbyt wiele do stracenia, nie oddam życia za bezcenie. Każdy spełnia życzenia, spogląda w myślach na więcej. Lekarze nade mną scenę, jak serial wciąż pod napięciem. Trafię do nieba, przeżyję, czy ziemia do piekła ześlę. Wyglądam jak trup zombie, pomyśl jaki kredyt zaufania pozwoli oczy otworzyć. Muszę przeżyć dla swych synów i mojej drugiej połowy. Operacja się udała, wybudzili mnie z narkozy. Moje życie po śmierci. Moje życie po śmierci. Witaj w drugiej części, moje życie po śmierci. Nie ma możliwości, bym kolejny raz zniknął z powierzchni. Moje życie po śmierci. Moje życie po śmierci. Witaj w drugiej części, moje życie po śmierci. Moje grzechy, mój testament, chwila ziemi poezji. Ostry, Życie po śmierci, nagranie promujące projekt Autentycznie. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o temat współpracy raperów i reklamy. Jeżeli jest jakaś puenta, którą można wysnąć z tego całego mojego wywodu, to taka, żeby nawiązując taką współpracę z punktu widzenia raperów, ale też z punktu widzenia marek, myślę, że warto pamiętać o tym, żeby starać się nie opakowywać tego wszystkiego w jakieś takie fałszywe deklaracje, żeby starać się jak najbardziej przyziemnie w tym wszystkim funkcjonować. Wtedy myślę, że zyskają na tym i marki, a i raperzy wyjdą z twarzą ze wszystkiego. Na zakończenie raper, który od lat nie bał się współpracy z różnymi markami. Swego czasu był nawet jakiś taki Tedefon. Nie pamiętam, z jaką marką to było związane. Czy to była jakaś konkretna firma robiąca telefony, czy może jednak operator telefoniczny. Nie pamiętam. W każdym razie Tede oczywiście właśnie wypuścił płytę Pół życia na żywo, zrealizowaną podczas koncertu w Stodole. Więc można powiedzieć, że tuż po Ostrym możecie teraz porównać, jak brzmi Tede właśnie wykonujący swój utwór. Nagranie Wielkie Yo, stare dzieje, ale nowa aranżacja, lekko zmieniony tekst, za wszystko odpowiada muzycznie Ser Mich. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Tony z Betonu. Zapraszam Was do słuchania za tydzień i zapraszam również do odwiedzania fanpage'u audycji na Facebooku. Tam umieszczam playlisty audycji i też można znaleźć odsłuchy starych wydań. No to tyle, do usłyszenia. Tede i Ser Mich na koniec. Pozdrawiam. Yo, yo. Ta. Yo. Wielki yo. NWJ. NWJ. Ta. Ta. Yo. NWJ. NWJ. NWJ. Ta. Ty. Ej. Pierwotką wynasę. Jadę z pasem, jak w mrozie błękitny pancer. I mam powód, żeby być tu znowu. To środkowym palcem pozdrowić wrogów. Coraz szczęściej, szczęście. Jestem parciarz, NWJ udziela mi wsparcia. Nie rozumiesz, nie chcesz, nie umiesz, narciarz. Teraz ja robię tutaj rozgardiarz. Wiem, wielu z was się już zamartwia. To jeszcze nie czas na epitafia. Ja jestem Tede z ekipy Ojejo. Nie jeden chciałby po mnie schedę przejąć. Panie, wiesz, to będzie zamieszanie. Chaos, ścierwo będzie pisało. Z werwą, zamiast wody z rezerwą, z dystansem. Pierwotny konwenansy. Yo, ta, ta. Yo. NWJ, NWJ, NWJ. Ta, ta. Yo. NWJ, NWJ. Wielki yo. Ta, ej. Konwenansy, bo ty gardzisz basem. Ziom, mi i tak jest wszystko jedno. Wystarczy, że ja mam pewność, że co? Tedo, F to jedność. I mimo sorry, po co stwarzać pozory? Autopromocja.